Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 grudnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Już minęła ósma, zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o kłopotach z prawem senatora PiSu Stanisława Koguta. Posiedzeniu Komisji Europejskiej w sprawie Polski. I multimedialnych ekranach, które pojawiły się w Krakowie i mają informować o jakości powietrza. Stanisław Kogut zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. To jak wyjaśnia rzeczniczka PiSu Beata Mazurek w związku z informacjami, które pojawiły się w sprawie senatora. Prokuratura Krajowa przygotowała już wniosek o uchylenie jego immunitetu. Śledczy chcą postawić Kogutowi 3 zarzuty o charakterze korupcyjnym. Możliwe jest też tymczasowe aresztowanie. Sprawa ma związek z wczorajszymi zatrzymaniami przez krakowskich agentów CBA 5 osób podejrzanych między innymi o załatwianie spraw w zamian za łapówki. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Ewa Bialik tłumaczy, że jeden z zarzutów dotyczy przyjęcia przez senatora Stanisława Koguta 1 000 000 złotych łapówki. Prokuratura zamierza przedstawić zarzut, iż senator, powołując się na wpływy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie, jak również u prezydenta miasta Krakowa i wojewody małopolskiego, pośredniczył w załatwieniu spraw administracyjnej. Miał on wywrzeć wpływ na podjęcie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, które dotyczyło wpisu do rejestru zabytków budynku dawnego hotelu Krakowia i kina Kijów w Krakowie. W zamian za to senator miał przyjąć obietnicę udzielenia mu korzyści majątkowej w kwocie 1 000 000 złotych. Stanisław Kogut w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że czuje się niewinny i podtrzymał chęć złożenia immunitetu. Sam złożę wniosek o uchylenie immunitetu, żeby wszystkie sprawy zostały wyjaśnione do końca, bo ja naprawdę będę dbał o dobre imię mojej fundacji, a także całej rodziny. Wśród zatrzymanych osób jest syn senatora Grzegorz K. Jolanda Turkowska, Polskie Radio. Wczoraj rozmowa z prezydentem, dziś z marszałkiem Senatu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński chce przekonać senatorów PiSu, by zrezygnowali z zapisów w ordynacji wyborczej, które przewidują, że to szef MSWiA będzie wskazywał kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego i komisarzy wyborczych, bo obawia się, że minister nawet przy najlepszej woli nie znajdzie takich kandydatów, którzy będą w stanie doprowadzić do bezpiecznych i bezproblemowych wyborów, które są już za kilka miesięcy. Jak mówił po spotkaniu z Andrzejem Dudą prezydencki minister Paweł Mucha, prezydent nie sprzeciwia się przewidzianemu w ustawie modelowi zakładającemu powoływanie komisarzy na wniosek szefa MSWiA. Kwestie uszczegółowiające na gruncie tych prowadzonych prac, jeżeli chodzi o kwestie powoływania komisarzy wyborczych, czy także określone czynności dopuszczalne w tym projekcie, czy w ustawie. Sędzia Hermeliński ma też uwagi do sposobu tworzenia komisji wyborczych. Niemalże niejako z automatu, że na 9 miejsc już 6 będzie od razu powierzonych, zajętych przez partie i koalicje partyjne, tylko 3 miejsca pozostaną dla komitetów wyborców czy dla komitetów różnego rodzaju instytucji, co uważam, że jest to niezgodne z konstytucją. Szef PKW jest też przeciwny nowej definicji znaku X i zniesieniu możliwości głosowania korespondencyjnego w przypadku osób niepełnosprawnych. Nie jesteśmy na wojnie z Polską, tak szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker odpowiadał wieczorem na pytanie dotyczące ewentualnego uruchomienia wobec Polski artykułu 7 unijnego traktatu. Dodał, że w tej sprawie nie wszystkie mosty zostały zerwane. Polskie Radio dowiedziało się jednak nieoficjalnie, że klamka zapadła. Jest już projekt decyzji Komisji w sprawie uruchomienia artykułu 7. Dzisiejsza dyskusja unijnych komisarzy ma dotyczyć sytuacji w Polsce i zmian w sądownictwie. 3 multimedialne ekrany pojawiły się w Krakowie, mają informować mieszkańców o stanie powietrza. Poziom pyłów PM10, poziom pyłów PM2,5 i stężenie dwutlenku azotu. Pełne, rzeczywiste i wiarygodne dane, tymi danymi dysponuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Informuje pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw poprawy jakości powietrza Paweł Ścigalski. A Ewa Lutomska z krakowskiego alarmu smogowego i jedna z pomysłodawczyń projektu czeka, kiedy na tablicach pojawią się zapowiadane informacje. Ponieważ jeszcze w tej chwili tablice nie są zasilane prądem. Wczoraj jeden z ekranów uruchomiono na próbę, pozostałe 2 zaczną działać w styczniu. Dodajmy, że dziś w Krakowie powietrze jest bardzo złe. I na koniec oferta dla zapracowanych i zabieganych. Księża przygotowali adwentową noc konfesjonałów. W kilku miastach będzie można pójść do spowiedzi przed Bożym Narodzeniem nocą. Początek dziś na Opolszczyźnie. Polacy wiedzą, że kiedy jest Boże Narodzenie, to znaczy, że trzeba posprzątać w domu i posprzątać siebie w duszy. Mówi rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik i wyjaśnia, że nocna spowiedź to odpowiedź na potrzeby współczesnego człowieka żyjącego w ciągłym biegu. Nie wszyscy, akurat w tym czasie, kiedy zazwyczaj są konfesjonały otwarte, mogą przystąpić do sakramentu spowiedzi, ponieważ pracują, ponieważ mają różne obowiązki, zrobią zakupy przedświąteczne i wychodząc naprzeciw właśnie takim osobom, księża spowiadają po godzinach. Do spowiedzi będzie można pójść nocą w najbliższym czasie nie tylko w Opolu, także w Kaliszu i w Warszawie. To był serwis Trójki. Adam Malecki. To był wyjątkowy wieczór w Centrum Olimpijskim w Warszawie. To tam wręczono nagrody sportowe Polskiego Radia. Mistrzem sportu 2017 roku została Anita Wodarczyk, mistrzyni świata i olimpijska w rzucie młotem. W plebiscycie słuchaczy triumfował Robert Lewandowski. I to nie jest koniec wątków piłkarskich. Trenerem roku wybrano selekcjonera kadry Adama Nawałkę. Drużyną roku reprezentację Polski, a wydarzeniem mecze biało-czerwonych na Stadionie Narodowym w eliminacjach Mundialu. Były też inne wyróżnienia, nie mniej ważne, jak choćby to dla kolarza Michała Kwiatkowskiego. Jego gest, kiedy podczas 9 etapu Tour de France pomógł kontuzjowanemu Rafałowi Majce, zasługuje na uznanie. Chciałbym bardzo podziękować, że zostało dostrzeżone to, w jaki sposób sportowiec może pomóc drugiemu sportowcowi, mimo reprezentowania innych barw klubowych. Ta historia upadku Rafała Majki na Tour de France niech będzie taką historią, bo przecież z bezinteresownej pomocy niesionej innym zawsze możemy być bardzo dumni. Debiutantem roku został żużlowiec Patryk Dudek, który wywalczył wicemistrzostwo świata, a nagrodę w jego imieniu odebrał ojciec Sławomir. Faktycznie ten rok to był takim debiutem Patryka. Był pełnoprawnym zawodnikiem w cyklu Grand Prix o Mistrzostwo Świata. Patryk do tych debiutów ma trochę szczęścia, bo on już zdobył Mistrzostwo Polski juniorów, właśnie startując jako debiutant. Puchar Świata jako debiutant wystartował i też uzyskał złoty medal. Tym razem w Grand Prix było srebro, ale na złoto przyjdzie jeszcze czas. O najwyższe laury w Lidze Mistrzów walczą siatkarze. Drugie spotkanie w fazie grupowej wygrał Jastrzębski Węgiel 3-0 u siebie z Francuzami z Toulouse, a jaki był plan na ten mecz, zdradził środkowy Jastrzębian Grzegorz Kosok. Nasz plan był taki, żeby od pierwszej piłki na nich wsiąść i pokazać, że nie będzie to dla nich prosty mecz i ten plan naprawdę się sprawdził. Jednak ta polska liga dalej jest w czubie i naprawdę możemy się bić o fajne cele. Tym bardziej, że drużyna z Jastrzębia prowadzi w grupie. Z dobrej strony w Pucharze CEF zaprezentowało się Asseco Resowie Rzeszów. Pokonali w dwóch meczów Finów z Perungan Poyat Rovaniemi i awansowali do 1/8 finału. O play-offy w sezonie zasadniczym walczą koszykarze w NBA. 17. zwycięstwo Washington Wizards, którzy pokonali 116-106 New Orleans Pelicans. Na parkiecie czarował Marcin Gortat, uzyskał double-double, na które złożyło się 10 punktów i 14 zbiórek. Licząc tylko spotkania sezonu zasadniczego, był to 113 mecz rzędu rozegrany przez Polaka w NBA, czyli człowiek ze stali. W konferencji wschodniej Wizards zajmują 6. miejsce. Rano jeszcze miejscami marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. To znaczy też, że na drogach będzie ślisko. W dzień pochmurno, we wschodniej połowie kraju popada śnieg, na północnym zachodzie wieczorem deszcz i deszcz ze śniegiem. Ciśnienie rośnie, temperatura od minus 1 stopnia w Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 0 w Warszawie, Łodzi, Warszawie, Toruniu, Lublinie, Białymstoku i Augustowie, plus 1 w Trójmieście, Olsztynie, Poznaniu, Opolu i Szklarskiej Porębie, do 2 w Szczecinie, Świnoujściu i w Pile. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptop Acer w zestawie z pakietem Office, bezprzewodową myszką za 2699 zł, oszczędzasz aż 600 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne, czynne aż do 22. MediaMarkt, precz z nudą. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Uwaga podatnicy! Rewolucja w rozliczeniach CIT i PIT, książka dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Koniec z cienką kapitalizacją, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów, minimalny podatek. Sprawdź, jak uniknąć błędów w rozliczaniu podatków dochodowych. Książka Rewolucja w rozliczeniach CIT i PIT, dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka.

Nie wiem, mam nadzieję, że jednak nie wydarzy się nic, co będzie szkodziło bezpośrednio Polakom. Natomiast nie sposób nie widzieć tego. A czy to znaczy, że pan jest przeciwko temu, żeby Komisja Europejska odwołała się? Nie chciałbym, żeby Polska była pierwszym krajem, bo warto to powiedzieć, który zostanie potraktowany artykułem 7, bo... Ale drugim czy trzecim już mogłoby być? Nie, no mówię o artykule 7, mówię o tej procedurze sprawdzenia praworządności oczywiście. Tylko, że nie sposób nie widzieć tego, że to, co robi rząd PiS-u w ostatnich 2 latach, za to rachunek my już teraz płacimy i skutki tego niestety są opłakane, bo to jest pewien koniec pewnej procedury. Ale proszę zwrócić uwagę, że jednak polska reputacja na arenie międzynarodowej bardzo spadła. Jakość polskich sojuszy z Unią Europejską, z ważnymi graczami w Unii Europejskiej też jest bardzo słaba i ja jestem przekonany niestety, że prędzej czy później zapłacimy bardzo wymiernie za to, co robi rząd PiS-u. I nawet nie mówię o tej procedurze sprawdzania praworządności, ale przed nami ustalanie nowych ram budżetowych i będzie nam szalenie trudno. I dlatego, że PiS zdemolował naszą pozycję. Panie pośle, a gdyby pan był w tej chwili nie tutaj w Trójce w studiu, tylko w Brukseli i był komisarzem unijnym, czy pan by zagłosował za tym wnioskiem o wszczęcie procedury praworządności, czy nie? Panie redaktorze, na szczęście nie jestem tam i nie muszę podejmować tej decyzji. Ale może pan ocenić, czy to jest słuszna decyzja i ją popiera, czy nie? Jeżeli chodzi o to, że w Polsce dzieje się źle, jeżeli chodzi o podstawy demokracji, jeżeli chodzi o te takie normy państw prawa, to jest to fakt. No, rząd PiS-u nie dość, że łamie polską konstytucję, nie dość, że łamie polski system prawny, to jeszcze nie potrafi rozmawiać z instytucjami europejskimi. No proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę nie toczy się żaden realny dialog pomiędzy Unią Europejską a Polską. No, my weszliśmy... Polska została przyjęta do Unii Europejskiej jako państwo demokratyczne. Jako państwo, które dzieli pewne wartości z innymi krajami Europy Zachodniej. I nagle się okazuje, że teraz odchodzimy od tych wartości. Więc proszę się nie dziwić, że my sami nie powinniśmy się dziwić. Dziwię, tylko ja bym chciał wiedzieć, jakby pan poseł zagłosował, gdyby był komisarzem, albo inaczej. Jeśli nie chcemy się bawić w tego typu konfigurację, czy pan popiera ten wniosek, czy poparłby taki wniosek, czy nie? Ja nie chcę, tak jak mówię, bo to jest trochę gdybanie, ja nie jestem w tej sytuacji. Ja mam nadzieję, że Polacy nie zapłacą za nieodpowiedzialną politykę PiS-u. Mam nadzieję, że ewentualne skutki tej nieodpowiedzialnej polityki nie będą dotkliwe dla Polaków. Natomiast nie sposób nie widzieć tego, że Unia Europejska po prostu reaguje na to, co polski rząd robi z polskimi obywatelami. Bo proszę pamiętać, że my rozmawiamy na takim wysokim poziomie Polska, Unia Europejska, ale tak naprawdę Unia Europejska upomina się o swobody demokratyczne, a więc upomina się o swobody każdego z nas, każdego Polaka. No, podstawą Unii Europejskiej są demokratyczne państwa. Jeżeli w Polsce odchodzimy od demokracji, jeżeli łamiemy standardy demokracji, no to Unia Europejska upomina się tak naprawdę o prawa każdego Polaka. No tak, ale czy to nie jest w tym kontekście sporu między Polską a Komisją Europejską zajmowanie strony Komisji Europejskiej i de facto osłabianie pozycji polskiego rządu. To, co pan tutaj prezentuje, co jest tak naprawdę stanowiskiem też Platformy. Nikt tak bardzo nie osłabia polskiej pozycji negocjacyjnej jak rząd PiS-u, bo doskonale wiedzą, że jest problem, realny problem w kontaktach z Komisją Europejską. A co robią? No przepychają na siłę kolejne łamiące konstytucję ustawy o Sądzie Najwyższym, o KRS-ie. Demontują polską ordynację wyborczą. No nie mają nawet chwili takiego zawahania, że może idą w złą stronę. Wie pan, to jest trochę tak, że tylko skończony głupiec nie jest w stanie dostrzec tego, że jeżeli wszyscy naokoło mu mówią, robisz źle, uważaj, bo będą tego konsekwencje, to tylko skończony głupiec mówi, nie, nic mnie to nie obchodzi, ja wiem wszystko najlepiej. No powinna być jakaś refleksja ze strony rządu polskiego. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że prestiżowe Stowarzyszenie Amerykańskich Prawników też mówi, że to, co się dzieje z Sądem Najwyższym, to, co się dzieje z KRS-em, to jest coś niespotykanego w demokratycznym ładzie. A rząd PiS-u na to kompletnie nie reaguje. No udaje, że tego wszystkiego nie ma, że wszystko wie najlepiej. No dobrze, panie pośle, a to nie jest po prostu tak, że państwo nie potrafią przekonać do tej swojej wersji wydarzeń, czyli tego, że mamy tutaj do czynienia z naruszeniem prawa, z naruszeniem konstytucji, z osłabieniem pozycji sędziów, naruszeniem praw obywatelskich. Nie potrafią państwo tego przekonać polskiej opinii publicznej, ponieważ jak popatrzymy w sondaże, to ona cały czas jest zdecydowanie, większość popiera zdecydowanie PiS i muszą państwo odwołać się do innych instancji, które za państwa mają robić nie, to, co powinna robić polska opozycja. Tylko to jest taka teza, panie redaktorze, że ktoś z opozycji zabiegał o uruchomienie artykułu 7. To jest nieprawdziwa. Ale 6 europosłów Platformy Obywatelskiej głosowało za rezolucją Parlamentu Europejskiego potępiającą Polskę. Jako klub w Europarlamencie Platformy Obywatelskiej wstrzymaliśmy się, bo nie chcieliśmy głosować za tą rezolucją. Natomiast, tak jak mówię, bo trochę... Ale 6 europosłów głosowało. Ale już tłumaczę, nie zaklinajmy rzeczywistości. No nie sposób nie widzieć tego, co robi rząd PiSu. I to jest trochę tak, że jeżeli instytucje demokratycznego świata upominają polski rząd, nie Polskę, tylko polski rząd, nie idźcie tą drogą, no to można uznawać, że się nic nie dzieje, albo można powiedzieć polskiemu rządowi, uważajcie, naprawdę jest coś niebezpiecznego. I my przyjmujemy taką postawę. Grzegorz Schetyna wielokrotnie był w Brukseli i prosił o odkładanie debaty na temat Polski, tak, żeby się Polska... No tak, ale 6 debat już na temat Polski się odbyło, ale, że to nie jest właśnie tak, że... Ale kto powoduje te debaty? Redaktorze, chyba mnie nie chce przekonać, że Platforma Obywatelska nie wpływa na to, że do tych debat dochodzi i broni, że tak powiem, obecny rząd i Polskę przed ewentualnymi... Rozdzielmy Polskę i polski rząd, bo jeżeli chodzi o polski rząd... Ale nie ma rząd... w tej chwili innej reprezentacji Polski niż polski rząd. Ma pan rację, tylko że dlatego zacząłem od tego, że mam nadzieję, że ewentualne konsekwencje dzisiejszej procedury nie dotkną Polaków. Natomiast nie sposób akceptować tego, co robi polski rząd. I gdzieś na samym końcu, bo mówi pan o poparciu społecznym, i oczywiście Polacy wybrali swoją reprezentację, ale nie wybrali reprezentacji w taką większością, która pozwalałaby zmieniać konstytucję, demontować demokratyczne instytucje. Rząd PiSu, nie patrząc na cokolwiek, nie patrząc na jakiekolwiek zapisy, mówiąc, że konstytucja jest zła, przestarzała, łamie tą konstytucję. I w tym jest tak naprawdę podstawowy problem, że nie ma legitymacji rząd PiSu do tego, aby zmieniać konstytucję, a zmienia ustrój państwa. I o tym także mówią instytucje europejskie. I to już nie sama Unia Europejska, tylko raz jeszcze odwołam się, że też mocne stanowiska i Departamentu Stanów Zjednoczonych. No, to jest sytuacja... Tak, ale czy to nie jest tak, że w sensie politycznym Platforma będzie płaciła właśnie za to, że jest coraz bardziej postrzegana jako ta partia, która przyczynia się do tego, że powstaje właśnie ten negatywny wizerunek Polski, że możliwe są sankcje przeciwko Polsce. No przecież w jakiejś mierze państwo biorą za to też odpowiedzialność, odwołując się właśnie do tych instytucji i traktując je jako właściwą miarę czy punkt odniesienia dla tego, co się dzieje w Polsce. My odwołujemy się do elementarnych standardów państwa prawa. Nie po to chcieliśmy być w Unii Europejskiej. Mówię jako Polska, nie Platforma Obywatelska, tylko my wszyscy Polacy, bo nie po to chcieliśmy być w Unii Europejskiej, żeby teraz nie przestrzegać reguł demokratycznego świata. Jeżeli te reguły są nieprzestrzegane, no to nie sposób nie widzieć tego, że jest za to bardzo konkretna formacja odpowiedzialna. I jest tą formacją Prawo i Sprawiedliwość. I ja rozumiem, że oni mają taką, że oni przyjmują taką retorykę, my tu wstajemy z kolan, jesteśmy suwerenni, mocni, niezależni i nie będziemy nikogo słuchać. Tylko proszę wybaczyć, to nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek dyplomacją. Dyplomacja to jest elastyczne dochodzenie do kompromisu. A słowo kompromis jest nieznane PiS-owi. I to jest problem. A dlaczego państwo nie są w stanie przekonać do tej swojej, nazwijmy to, wersji wydarzeń większości Polaków? W sytuacji, gdyby prawdziwa była ta opowieść, którą Platforma tutaj przedstawia, czyli mamy do czynienia z zagrożeniem najważniejszych wartości, setki tysięcy ludzi powinny być na ulicach, sondaże powinny wyglądać tak, że państwo mają 50% poparcia, a PiS dołuje na poziomie 20%, czym jest zupełnie odwrotnie. Manifestacje są niewielkie, a poparcie jest zupełnie odwrotne. Proszę przypomnieć sobie manifestacje w lipcu i czy one były niewielkie, to już teraz jest mamy kwestia... grudzień. Teraz mamy grudzień, to jest dyskusyjne, ale... No proszę, teraz chyba ale pan poseł nie chce mi powiedzieć, że teraz mamy wielkie demonstracje przeciwko. Powiedziałem o tych lipcowych, ale wie pan doskonale, że w tym pytaniu jest zawarta pewna teza, ja ją obalę w ten sposób. W historii wielokrotnie partie, czy też organizacje, które robiły potem bardzo złe rzeczy, tragiczne w losach chociażby dla Europy, także wygrywały demokratyczne wybory i także miały wysokie poparcie. A potem okazywało się, że zasłaniając się tym wysokim poparciem, wprowadzały rządy autorytarne. Więc to nie jest taka prosta sprawa, żeby powiedzieć, dlatego że PiS ma w sondażach 40% czy 35%, to może 50% demontować... niektóre ostatnie pokazały. To wiemy doskonale, że troszeczkę ten podkręcony ten sondaż, bo uwzględniony głosy nie osób niezdecydowanych. Ja zmierzam do tego, że wiadomo jest to, że Po to są instytucje państwa prawa, po to jest konstytucja, po to są niezależne sądy, aby trochę tworzyć ramy działania dla polityków, żeby żadna władza się nie wyrodziła z tego, co tak naprawdę do czego została powołana. A PiS wszystkie te instytucje demoluje. I co z tego w tym momencie, że ma 35% poparcia, jeżeli przesunie Polskę do standardów, które znane są teraz ze wschodu, a nie z zachodu? Dobrze, no to jest oczywiście teza pana posła, że PiS te instytucje demoluje, ponieważ, jak mówię, ta teza nie znajduje przynajmniej w tej chwili uznania w opinii publicznej. Panie redaktorze, jakby to była moja teza tylko i wyłącznie, to ja bym nie przychodził tutaj. A jest teza, że takiej informacji, nie, to, teza nie, to jest opozycji. To jest teza niemal wszystkich autorytetów świata prawnego. To jest teza Komisji Wenecji, Unii Europejskiej, w której chcieliśmy być. To jest wreszcie teza, o której mówi Departament Stanów Zjednoczonych. Wpływowe środowiska prawnicze także w Stanach Zjednoczonych. No, nie to tylko pokazuje, że obecny polski rząd ma wpływowych przeciwników. Nie, to pokazuje, że polski rząd robi rzeczy nieakceptowalne i nie jest w stanie usłyszeć żadnego głosu krytyki. Jeżeli żyjemy w świecie, jeżeli pozwolimy na życie w świecie, w którym nie ma autorytetu, w którym jedynym autorytetem jest wola Jarosława Kaczyńskiego, no to na pewno daleko nie zajdziemy. Ale sam pan poseł wspomniał o wetach prezydenckich, które miały miejsce w lipcu. Z tego dowód, że nie tylko wola Jarosława Kaczyńskiego, te przecież ustawy, o których mówimy, sądowe, dotyczące Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, różnią się znacząco od tego, co PiS przedstawił wcześniej. Czym się różnią, panie redaktorze? Bo ja uważam, że się niczym nie różnią. Na przykład różnią. Wprowadzają wspólny wiek emerytalny w przypadku odwoływania sędziów Sądu Najwyższego, a nie z automatu. W przypadku wyborów do KRS-u wprowadzają kwalifikowaną większość głosów, 3/5. No chyba, że nie zostanie w ten sposób wybrany, wtedy już jest zwykła większość. Panie redaktorze, nie różnią się te ustawy niczym. Jeżeli chodzi o filozofię, bo to jest różnica filozofii. Jeżeli chodzi o filozofię, upartyjniają Sąd Najwyższy i na to nie może być zgody. Tak samo KRS. Dziękuję bardzo. Bardzo moim dziękuję. Gościem był Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Trójwymiar. Potrójne spojrzenie na współczesny świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu. W programie o najnowszych odkryciach, o technologii, która sprawia, że życie staje się prostsze i ciekawsze, a także o biznesie, który coraz częściej bez nauki i technologii nie może być efektywny. Dziś w Trójce o 18.35. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Święta są o połowę lepsze, kiedy się nimi dzielisz. Dlatego w Lidlu też się dzielimy. Radością ze świątecznie niskich cen. Już teraz w Lidlu. Polska wieprzowina, szynka lub schab w kawałku marki Rzeźnik. 40% taniej. Tylko 8,97 za kilogram. Polski świeży karp. Płat aż 20% taniej. Tylko 1,99 za 100 gramów. Lidl. Dzielmy się radością na święta. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki Dostanie Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie wianie ustnej. Aflofarm. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Niskie ceny, Media Expert! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co do sekundy, 8:30. Romuald Wójcik. Nie żyje sędzia Trybunału Konstytucyjnego Henryk Cioch, poinformowała o tym prezes Trybunału Julia Przyłębska. Jest to kolejny sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który zmarł i mam takie wrażenie, że obciążenie psychiczne związane z nagonką, z obrzydliwą nagonką medialną, nie tylko, również części polityków, którzy w niewybredny sposób rzucają oskarżenia, że to powoduje w nas wszystkich tak olbrzymi stres. Henryk Cioch został 2 lata temu wybrany na sędziego Trybunału z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości. Drugie czytanie ustaw zmieniających prawo wyborcze może się dziś odbyć w Senacie. Zmiany krytykuje opozycja. Ustawa wydłuża m.in. kadencję samorządów, wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz pozostawia okręgi jednomandatowe w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Za pół godziny ma się rozpocząć spotkanie marszałka Stanisława Karczewskiego z przewodniczącym PKW Wojciechem Herbalińskim. A w Niemczech dziś pierwsze rozmowy liderów CDU, CSU i SPD. Ma na nich zostać ustalony dalszy kalendarz negocjacji na temat ewentualnej koalicji. Angela Merkel odrzuca możliwość rządu mniejszościowego i powtarza, że chadecy zaakceptują jedynie wielką koalicję, która zapewni stabilne rządy. W Trójce pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Prace nad nowym systemem oszczędzania na emeryturę nabiorą szybszego tempa, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Spokojna dyskusja wokół tego systemu jest warunkiem wstępnym akceptacji społecznej. My chcemy teraz w najbliższych miesiącach wprowadzić na ścieżkę legislacyjną program budowy kapitału, także temat dotyczący przyszłości otwartych funduszy emerytalnych. OFE mają być przekształcone w fundusze inwestycyjne. 75% ich aktywów miałoby trafić na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Pozostałe 25% do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Mają być też stworzone pracownicze plany kapitałowe. Dodatkowe składki na emeryturę będą mogli płacić pracownicy i pracodawcy. Dorzucać się będzie też budżet państwa. W elektrowni Kozienice oddano do użytku nowy blok energetyczny. Dzięki niemu prąd z Kozienicy będzie trafiać do co 10 Polaka. Nowa jednostka wytwórcza będzie potrzebować 3 milionów ton węgla rocznie do produkcji prądu. Będzie emitować o 1/4 mniej dwutlenku węgla niż elektrownie budowane 20-30 lat temu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed piramidami finansowymi. Szczególną ostrożność należy zachować wobec obietnic szybkiego i łatwego wzbogacenia się, podkreśla prezes urzędu Marek Niechciał. Inwestycje mogą obiecywać zysk oparty na złocie, diamentach, gruntach, odpadach, ich przetworzeniu, kryptowalutach, zwykłych walutach, udostępnianiu reklam, zbieraniu przedmiotów kolekcjonerskich, czy też wzroście wartości alkoholi czy zegarków. UOKiK opublikował na swojej stronie listę podejrzanych podmiotów, których działalności przygląda się. Chińczycy okopują się w polskim e-handlu, pisze Rzeczpospolita. Z AliExpress korzysta już 5 milionów Polaków. Zdaniem gazety zakaz handlu w niedzielę przyciągnie kolejnych. Chętnych do kupowania online w Chinach nie zniechęca nawet kilka tygodni oczekiwania na przesyłkę. Za godzinę w Trójce Informator Ekonomiczny zapraszam w imieniu Pawła Sołtysa. Na program zaprosił sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Rano miejscami możliwe marznące mgły, w dzień pochmurno, we wschodniej połowie kraju popada śnieg, na północnym zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem, wiatr słaby, ale za to ciśnienie rośnie. Temperatura od -1 stopnia w Łodzi, Katowicach, Krakowie i Przemyślu. 0 w Warszawie, Bydgoszczy, Zamościu i Suwałkach, +1 stopień w Trójmieście, Elblągu, Gorzowie i we Wrocławiu, 2 w Szczecinie, Świnoujściu i Pile, do 3 w Curychu.

z góry cieszy się. Odpuść nam i wszystkim, którzy tego chcą. Byś z nami był i szarość zabrał szarym dniom. Piosenka Dnia Świąteczna, piosenka Patrycja Zarychta i Michał Urbaniak. No ale my już zaglądamy do rozkładu jazdy. Muzyczny rozkład jazdy. Troszkę wcześniej, ale jeszcze musimy się połączyć z Zurichem. No ale po tej piosence świątecznej ten dżingiel bez dzwoneczek to jakoś tak zabrzmiał... Dzwoneczków. Z innego... Z dzwoneczków zabrzmiał jakby z innego świata trochę, proszę pana. Dzwoneczki zostawiłem w pokoju. To może zastanowimy się jutro w ostatnim takim wydaniu przedświątecznym nad innym, a my zaczniemy od tego, że już wiemy, że podczas przyszłorocznego przystanku Woodstock na pewno usłyszymy zespół Laocze, i to pierwszy artysta, którego obecność w Kostrzynie zapowiedzieli organizatorzy imprezy w przyszłym roku. Podczas koncertu zabrzmi zapewne materiał z najnowszej płyty Wiedza o społeczeństwie, premiera 16 lutego przyszłego roku. Słońce zdechło, choć nigdy nie świeciło to jasno. Gabinet na Rumunię zbiegł ratować własną. No ale to oczywiście przypomnimy utwór Zima stulecia. Zima przed nami, dopiero chociaż w Warszawie nasypało śniegu. Powiem, że do tej pory Laocze na przystanku Woodstock zagrało czterokrotnie. Zespół jest również laureatem Złotego Bączka, czyli Nagrody Publiczności dla najlepszego artysty każdej edycji festiwalu. Który oczywiście sobie i państwu nie życzymy. Słuchając Laocze dodam, że na ostatni piątek przed świętami, czyli 22 grudnia, zaplanowano dwie polskie premiery płytowe. Nowe albumy wydają Metal Waluś, album Dwie Dekady. To podsumowanie 20 lat artystycznej aktywności w bardzo wielu projektach oraz zapowiedź nowej drogi. Z kolei kolekcjonerskie wydanie 6 płyt CD i 1 DVD, książeczka z opisami płyt, kompletna dyskografia, zdjęcia i obszerna relacja Jarosława Koziary z historycznego koncertu w Kamieniołomach w Kazimierzu Dolnym. To propozycja dla świętego Mikołaja, który ma gdzieś tam w planach odwiedzić fanów zespołu WW. To już przed nami. No dobrze, to jeszcze koncertowa zapowiedź, bo ty mi sypnęło przed świętami jak śniegiem. Mówiłem już, że w Warszawie padało po poranku? Chyba tak. Ale warto przypominać takie rzeczy. Nie wiem, czy święta będą białe, ale wiemy na pewno, że 18 maja w warszawskiej Proximie zagra pochodzący z Glasgow jeden z najważniejszych zespołów w historii rocka alternatywnego, Jesus and Mary Chain, a bilety już w sprzedaży. Chyba się cieszą. Jest radość. Te gitary rozpozna każdy. Chciałeś dzwoneczki. Dziękuję bardzo. Dzwoneczki potrzebne są do dżinga na jutro. Odłóżmy je na bok. Maja w Warszawie, Jesus and the Mary Chain. No a jeszcze chcę państwu powiedzieć, bo to informacja ważna, myślę, że nie tylko dla fanów Jacka Kaczmarskiego. Córka artysty wystawiła na aukcję, z której dochód zasila Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, biurko, przy którym powstawały dzieła ojca. Często się zastanawialiśmy, czy mamy moralne prawo je zatrzymać. Uważaliśmy, że powinno w jakiś sposób trafić do narodu, ale w jaki? No i wreszcie olśnienie, pisze Patrycja Wolny. Aukcja kończy się 5 lutego. Na razie mebel osiągnął cenę 2425 zł. No właśnie, biurko Jacka Kaczmarskiego. Dzień jasny, chociaż mroźny, słońce świeci z góry. Niebo błękitne, żadnej nie ma na nim chmury. Dumnie wisi nad portalem jakiejś bramy napis biało-czerwony, serdecznie witamy. Staliśmy rzędem równym wzdłuż głównej ulicy. Uczniowie, matki, żony, ciecie, robotnicy. Szpaler milicji sprawnie nas zorganizował, by nie wystawała czyjaś ręka albo głowa. Tam, gdzie ja stałem i machałem spontanicznie, stały dwa przedszkolaki, wyglądając ślicznie. One miały gościom zrobić stop nieprzewidziany, bo nieprzewidziane było też przygotowane. Po trzech godzinach z dala usłyszałem wrzawę, podniosłem chorągiewkę, zamachałem z prawą. Temperatura wzrosła, podniecenie także, każdy się pcha do przodu palcem wokół babrze. Lecz to dopiero pilot, pięciu milicjantów, 20 tajnych panów od w razie awantur. Potem samochód jeden, drugi, potem trzeci, potem wojskowy gazik z prasą, radiem leci. Lecą do góry czapki, dość przelewki, witają gościa papierowe chorągiewki. Dojrzałem kołnierz, ucho i brew kędzierzawą, błyszczący hełm, lecz to już chyba ktoś ze wstawy. Dzieci mi nic nie wyszło, jedno się speszyło, drugie swą kokardkę czerwoną zgubiło. Więc nim znaleziono coś zamiast kokardki, gościa porwał dalej prąd wydarzeń gwardki. Jednej minuty nawet wszystko to nie trwało, co było przeszło, znikło, z wiatrem uleciało. Tłum się miesza, kręci, tłumem być przestaje, na opustoszałym placu milicjant zostaje. Wieczór zapada szybko, koniec mojej śpiewki. Palają się po ziemi papierowe chorągiewki. Półsmętnie, a półśmiesznie zwisa z jakiejś bramy napis biało-czerwony, serdecznie witamy. Ballada o powitaniu, Jacek Kaczmarski i Krystian Hanke. To był rozkład jazdy muzyczny. No ale obiecałem państwu, że jeszcze się przeniesiemy do Zurichu, bo tam się oddycha przecież, wiadomo. Jest Ernest Zozun, który oddycha. Tak, oddycha się, tak. No i ciągle gajskinka. Wiesz co, ale rzeczywiście się oddycha, bo na przykład Zurich jest miastem tramwajów. Tu nie ma autobusów. Głównie jeżdżą tramwaje, a tam, gdzie nie dojeżdżają tramwaje, dojeżdżają trolejbusy i w ogóle no, jakby to bardzo odciąża taki klimat miasta. Czyli nie podają komunikatów o smogu? Nie, nie podają komunikatów o smogu. Jedyne ostrzeżenia pogodowe są takie, że po prostu pogoda nie jest najlepsza do prowadzenia samochodu, bo jest mokro i mgła na przykład. A jak się żyje tak przeciętnemu Szwajcarowi? Co on tam, nudno. Co on tam w telewizorze nudno, ogląda na przykład? Nudno, no w telewizorze proszę uprzejmie. Ja tu podglądam od rana cały czas taki kanał informacyjny i tak, o polityce nic. Nic, jak to? Nic, kompletnie nic. Od rana cała Szwajcaria emocjonuje się, że w jednym z tuneli szwajcarskich spadł tuż przed samochodem, a przecież mógł na samochód, tak jakiś tam element z infrastruktury, jakaś rura czy przewód. Mhm. Trochę prześliznęli się po zagranicznych informacjach, zajrzeli do Niemiec, do Austrii i kilka słów było też o wyborach w Katalonii. No i hokej. Właściwie prawie 3/4 programu informacyjnego to był hokej, bo wczoraj odbyły się rozgrywki ligi hokejowej. Wiedziałeś, że w Szwajcarii jest kilkanaście drużyn hokejowych? Oczywiście. A, no to pan poinformowany. Ja się zdziwiłem, że aż tyle udało się zorganizować, ale tu Szwajcaria gra w hokej. I tym najbardziej emocjonują się wszyscy w tej chwili, dzisiaj, przynajmniej o poranku w programach informacyjnych po wczorajszych rozgrywkach. Kto wygrał, kto przegrał. No i choinki śpiewają, choinka śpiewa. No to, co państwo słyszą, to jest śpiewająca choinka. Ernest Zozun oczywiście w audycji popołudniowej także, jak rozumiem. I czego się możemy spodziewać? Tej historii o rozgrzewającym napoju. O Glühwein będzie historia o świątecznych jarmarkach. No i zajrzymy do najstarszego polskiego muzeum za granicą. Jest takie tu w Szwajcarii, w Rapperswil. Dobrze. Dziękujemy bardzo za poranne spotkanie. Zurich. Ja też dziękuję bardzo. Ernest Zozuń, do usłyszenia. Jak raz choinka skończyła śpiewać. Cza, cza, cza. Za 10 minut 9. No pomyślałem, że powinniśmy coś zagrać, coś związanego z Zurichem. Jedna jedyna piosenka nam się znalazła. Choreografii uczyłem się z tureckich teledysków. Oni tak 6 godzin potrafią. Ta piosenka 2,50 trwa, także wytrzymaj. Czegoś się nauczycie po turecku, uważajcie i powtarzajcie w odpowiednich momentach. Master!